Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 kwietnia, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Mija 13 lat od katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Energetyka jądrowa i obronność to główne tematy wizyty premiera w Stanach Zjednoczonych. 19 lat za kratami za sprzeciw wobec wojny na Ukrainie to sprawiedliwość według Putina. Mija 13 lat od katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleńsku, w której zginęło 96 osób, na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką. Polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Najwyższe władze od rana oddają hołd ofiarom katastrofy. Prezes PiS, premier, a także minister obrony złożyli kwiaty przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego, a także pomnikiem wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. W świątyni Opatrzności Bożej wieńce złożył prezydent Andrzej Duda. Obchody w stolicy obserwuje Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, jakie miejsca pamięci odwiedza dziś jeszcze prezydent? 20 minut temu prezydent Duda przyjechał na cmentarz wojskowy na Powązkach. Tu w asyście żołnierzy złożył biało-czerwone wieńce przypasane szarfami przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej oraz na grobach ofiar katastrofy. Na tej nekropolii pochowani są m.in. generał Andrzej Błasik, Grażyna Gęsicka, Stefan Melak, Andrzej Przewoźnik i Władysław Stasiak. Przy każdym z grobów prezydent uklęknął i krótko się pomodlił. Rozmawiał też z bliskimi ofiar. Za kilkanaście minut prezydent wyjedzie na plac Piłsudskiego. Tam złoży wieńce przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej i pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Świętej pamięci prezydenta uczci też w Pałacu Prezydenckim. Z uwagi na święta wielkanocne, główne tegoroczne uroczystości przeniesiono na 16 kwietnia. Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za relację. W godzinę katastrofy prezydent Andrzej Duda oddał hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim na Wawelu i złożył kwiaty przy sarkofagu pary prezydenckiej w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów. Potem udał się na krakowskie cmentarze Rakowicki, Salwatorski i Bielany, gdzie spoczywają ofiary katastrofy. Wszyscy, którzy wtedy zginęli w drodze do Katynia, byli patriotami oddanymi polskiej sprawie, podkreślał prezydent. To byli ludzie bardzo dla Polski zasłużeni, którzy wiele dla niej zrobili. Do dzisiaj wielki żal pozostaje, że nie mogli kontynuować swojego dzieła, nie mogli dla Polski dalej pracować, ale robimy co w swojej mocy, żeby te sprawy dalej prowadzić. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że w tym roku poniedziałek wielkanocny ma dla Polaków szczególny wymiar, ponieważ to właśnie dzisiaj przypada zarówno rocznica mordu katyńskiego, jak i rocznica katastrofy smoleńskiej. Szef rządu przypomniał w internecie, że Rosja przez lata starała się ukryć prawdę o Katyniu, a później robiła wszystko, by świat o niej zapomniał. Dziś oddajemy hołd ofiarom zbrodni katyńskiej oraz wszystkim, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, a ich działania na rzecz wolności i suwerenności Polski są i pozostaną dla nas na zawsze nieocenionym dziedzictwem. Cześć ich pamięci, chwała poległym za wolną i niepodległą Polskę, napisał szef rządu. A premier udaje się dziś z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Jutro Mateusz Morawiecki spotka się w Waszyngtonie z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Jednym z tematów rozmów szefa rządu ma być rozwój energetyki jądrowej w Polsce, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. W Polsce w tej chwili trwa bardzo ważna inwestycja, czyli budowa pierwszej elektrowni jądrowej. To jest elektrownia, która powstanie właśnie we współpracy z amerykańską firmą Westinghouse. Dlatego też ważny element tej wizyty dotyczy właśnie sektora energetycznego. Ale też w czasie tego wyjazdu pan premier spotka się z przedstawicielami amerykańskich firm zbrojeniowych, w tym tych firm, które produkują dla nas czołgi Abrams oraz myśliwce F-35, więc też ważne rozmowy dotyczące tych kontraktów oraz możliwych rozmów co do przyszłych kontraktów, które mogłyby być podpisane. Oprócz amerykańskiej stolicy premier odwiedzi także Atlantę. Sprawiedliwość według putinowskiego reżimu. Sąd w Jekaterynburgu skazał dwóch muzyków zespołu rockowego na 19 lat więzienia za podpalenie komisariatu wojskowego koktajlami Mołotowa. Muzycy spędzą pierwsze 4 lata w więzieniu, a resztę wyroku w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. To wyjątkowo surowy wyrok nawet jak na realia putinowskiej Rosji. W ocenie sądu skazani mieli dokonać aktu terrorystycznego. Muzycy przyznali, że podpalenie komisariatu było wyrazem ich sprzeciwu wobec wojny na Ukrainie i ogłoszonej przez Putina częściowo mobilizacji na front. Drugi dzień akcji ratunkowej w Marsylii. Pod zawaloną wczoraj kamienicą prawdopodobnie znajduje się jeszcze 8 osób. Do tej pory potwierdzono śmierć 3. Powodem wybuchu mógł być ulatniający się gaz. Mer Marsylii, Benoît Payen, powiedział, że akcja ratunkowa jest cały czas utrudniona z powodu ognia tlącego się pod gruzami.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, można powiedzieć, z deszczu pod Rain Descartes w Trójce przed momentem. Do 15 niezmiennie Lana Trójka, ale nie nabieramy wody w usta i rozlewamy i będziemy rozlewać bardzo przyjemną muzykę. A co ma wpływ na program? Między innymi podpowiemy, jak nie lać wody, mówiąc i pisząc. Poznamy bliżej piłkę wodną. No i przedstawimy ranking filmów z wodą w roli głównej. Ale zachęcamy również Państwa, byście Państwo wpływali na antenę. Dwa pytania mamy do Państwa dzisiaj. Co Państwo w życiu oblali? Albo co było dla Państwa zimnym prysznicem? 227-3 to ten właściwy numer telefonu. 17 minut po 13 dla Trójka. No to i teraz Zbigniew Wodecki. Thank you.

szeptem tajemniczo, bardzo przyjemnie, PJ Harvey. 23 minuty po 13, Lana Trójka, muzyczne nawodnienie, ale i czegoś ciekawego można się dowiedzieć. Termin lać wodę, no, kojarzy się raczej negatywnie. Oznacza mówienie lub pisanie niekonkretne, przydługie, niekompletne, no tak, proszę Państwa, dłużyzny, jak to się mówi. Czasami wynika to z niewiedzy bądź nieumiejętności. W innych wypadkach może to być jedyny sposób na uniknięcie jednoznacznej wypowiedzi, gdy po prostu nie można powiedzieć nic. Na ten temat, o, i tutaj zaczyna się w Trójce już rozpływać, żebyśmy wiedzieli więcej. Monika Suszek. Mówić dużo, ale nie treściwie. Unikać konkretów, a skupiać się na opisie. Termin lać wodę towarzyszy nam od dawna, a sens tego związku frazeologicznego jest każdemu znany, mówi polonista Mateusz Adamczyk z Obserwatorium Językowego UW. Mówić w taki sposób rozrzedzony, czyli taki, który jest niekonkretny, taki, który jest nieprecyzyjny, taki, który wnosi niewiele treści, ale bardzo często dużo formy. No i znowu metafora wodna zalewa tego naszego odbiorcy. Tak naprawdę, jeżeli potrafi pływać, to się odnajdzie, a jeżeli nie, no to może mieć trudności ze zrozumieniem. To gdzie najczęściej możemy usłyszeć to lanie wody, albo u kogo? Ja nie będę chyba oryginalny, kiedy powiem, że u polityków bardzo często, bo oczywiście lanie wody czemuś służy. Ono może być nieświadome, ale często jest także świadome. I wtedy na przykład służy temu, żeby właśnie ten przekaz rozwodnić i żeby on nie był taki wyraźny, bo na przykład jest trudny dla nadawcy. Nadawca krąży wokół tematu, chce nam coś przekazać, ale tak tylko sprawdza nas, czy aby na pewno jest to bezpieczne dla niego. To jest dość naturalne, że chcemy się czuć bezpiecznie w komunikacji. No politycy nie wiedzą, kto jest po drugiej stronie, bo mówią do kamer najczęściej. W związku z tym tak próbują rozeznać się w tym komunikacie, żeby dotarł do jak największej liczby ludzi, a mam na myśli tutaj dotarcie w takim sensie zrozumienia i przyjęcia. Ale wspomniane lanie wody zdarza się również w naszej codziennej komunikacji. Tak jakby, niejako, w zasadzie, właściwie, poniekąd, w pewnym sensie, słów śmieci nie brakuje. Do koloru, do wyboru, mówi Mariusz Zagórski z Akademii Retoryki Igora Zalewskiego. Jakich słów lepiej unikać? Jedną z takich grup z pewnością są partykuły, czyli nieodmienne wyrazy nadające naszym słowom określone zabarwienie. W zasadzie, w praktyce, właściwie, poniekąd, w pewnym sensie, te wyrażenia pojawiają się w wystąpieniach publicznych coraz częściej. To tak zwane partykuły namysłu. Wskazują one na niepewność mówiącego, czy w istocie jest tak, jak twierdzi. A przez to niejako, to kolejna z partykuł namysłu, rozmywają treść wypowiedzi. To jest bardzo ciekawe, jak reklama to wykorzystuje, bo reklama bardzo często właśnie wykorzystuje to wodolejstwo i dieta jest takim słowem. Proszę zauważyć, że dieta kiedyś to był specjalny sposób odżywiania się powodowany chorobą, a współcześnie jeżeli dieta to jest po prostu sposób odżywiania się, to znaczy, że każdy z nas jest na diecie, a to znaczy, że każdego z nas dotyczą suplementy diety. Czyli rozmycie tego słowa spowodowało, że objęło ono szerszy kontekst, a w związku z tym można więcej z tym słowem zrobić i to też jest swego rodzaju wodolejstwo. Monika Suszek, takie nazwisko, a jednak wlała ciekawe wiadomości na antenę Trójki. To teraz już bez lania wody. Bez, jak to było powiedziane przed momentem, partykuł namysłu. Konkretnie płyniemy dalej. Rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia, czyli w Trójce Tilt. Miłości czeka ocean, więcej. Niech płonie ten ogień coraz goręcej. Droga daleka, noc taka ciemna, nikt na ciebie nie czeka. Program Trzeci Polskiego Radia. Misery time. 26 minut do 14 z cyklu Umieć tańczyć w deszczu, granie w Trójce. To jest ważna życiowa umiejętność. Przed momentem Garbage, Trójka Lana do 15, a Katarzyna Cygler dopłynęła tutaj z porcją kultury. Czyli najwyższy czas na trójkowy felieton kulturalny. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Kolor, kreska, dźwięk. Różne są sposoby na zgłębianie tajemnicy, jaką jest duchowość człowieka i istota naszego bycia tu na Ziemi i nie tylko. W 2004 roku pierwszy raz organizowano Misteria Paschalia w Krakowie. Misteria Paschalia stały się jednym z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Europie i festiwal został z nami do dziś. Podczas festiwalu co roku prezentowane są dzieła pochodzące z okresu od średniowiecza i wykonywane przez najlepszych muzyków nurtu historycznego. Od kilku lat każda kolejna odsłona festiwalu poświęcona jest innemu kręgowi kulturowemu. W tym roku Misteria Paschalia trwają do 16 kwietnia i w tej odsłonie organizatorzy zabierają nas w sentymentalną podróż przez historię festiwalu. W najbliższą niedzielę w auli błogosławionego Jakuba w budynku klasztoru świętego Franciszka z Asyżu odbędzie się koncert łączący muzykę wschodu i zachodu. Tytuł koncertu to Święta Wiosna, a został pomyślany jako oda do życia, radości i nadziei. A wykona go ensemble Irini. W sobotę odbędzie się wykład połączony z prezentacją wybranych realizacji sakralnych Jerzego Nowosielskiego, który nie tylko był malarzem, ale był także teologiem prawosławnym. A jego sztuka to poniekąd połączenie awangardy i sztuki bizantyjskiej. A już w najbliższy czwartek wyjątkowa okazja, aby wraz z kuratorami zgłębić sztukę Johanna Georga Pinsla i stworzone przez niego sceny biblijne i postaci biblijne. Będzie to oprowadzanie po wystawie Ekspresja Lwowska Rzeźba Rokokowa w Zamku Królewskim na Wawelu. Dzisiaj ostatni dzień świąt, ale może warto, żeby ten tydzień był odrobinę mocniej niż zwykle skierowany ku tajemnicy świata i naszej duchowości. Dobrych świąt, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dobrze, to płyniemy dalej. 227 trójek pytanie. Co państwo w życiu oblali? Może na przykład egzamin na prawo jazdy. To jest dość prawdopodobne. Jakiś tekst, a test też. Proszę się tutaj wlewać na naszą antenę, wlewać swoje wypowiedzi. Śmiało, 227 trójek to ten właściwy numer telefonu. A skoro gramy dzisiaj wodne utwory, no to teraz kolejne, Flood, Jazz of Play. Rain, rain on my face. Hasn't stopped raining for days. My world is a flood. Slowly I become one with the mud. But if I can't swim after 40 days and my mind is crushed by the crashing waves that feel so high that I cannot fall, lift me up, lift me up. Flashing in the ocean, I'm losing control. Dark sky all around. Can't feel my feet touching the ground. But if I can't swim after 40 days, and my mind is crushed by the crashing waves that feel so high that I cannot fall and feel low. Lift me up. Program Trzeci Polskiego Radia. Na wstrych Tylko 15 minut i będzie 14. Hej, woda w Trójce, do 15 Jelena Trójka. Liczymy na Państwa aktywność, ale absolutnie bez lania wody. Konkretnie proszę o tym, co Państwo w życiu oblali, kiedy przeżyli Państwo taki zimny, życiowy prysznic. 2273. No ja na studiach każdy egzamin oblewałem. Jaki by wynik nie był. Także w sumie na śmigu zdygus akurat. Wszystkiego dobrego, zdrowia. No, proszę bardzo, to tutaj pan podszedł hurtowo do tematu. Proszę telefonować, 227-3. No to teraz dobry muzyczny wpływ w Trójce. Rain, Madonna. Feel it on my fingertips, hear it on the window, baby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klasyka przez wielkie K w trójce Creedence Clearwater Revival, Lana Trójka niezmiennie. I pytanie do państwa, co państwo w życiu oblali? Ja na przykład tutaj trochę od siebie, to niemal 40 lat temu było, pamiętam egzamin na kartę rowerową, za duży rower po prostu dostałem, jubilata, no i ciężko było jakoś dojechać do tej karty, na szczęście za drugim razem już inny sprzęt i na tym sprzęcie typu Wigry się udało. 2-2-7 trójek. Zapraszamy do nas na antenę. Jeżeli chodzi o sport, to po 14 poznamy się bliżej, między innymi z piłką wodną. Tymczasem 6 minut do 14, za 6 minut najświeższy serwis trójki, a teraz TLC też przyjemnie. Waterfalls.